takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos i Bluedino. 40% taniej. Naprawdę aż 40% taniej. A wszystkie puszki rybne Nixe i Nautica 30% taniej. Tylko z aplikacją Lidl Plus. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 28 lutego, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będzie nadzwyczajne spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej w sprawie koronawirusa. Wnioskowała o nie Polska. Magdalena K., podejrzana o kierowanie gangiem pseudokibiców w Krakowie, została zatrzymana na Słowacji. Pierwszy krok zrobiony. Wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO otrzymał pozytywną ocenę. W przyszły piątek w Brukseli nadzwyczajne spotkanie ministrów zdrowia z unijnych krajów w sprawie koronawirusa. Te informacje potwierdzili brukselskie korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, dyplomaci z Chorwacji kierującej pracami Unii. O pilne spotkanie wnioskowała Polska, by omówić sytuację epidemiologiczną w Europie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski pisał w tej sprawie do komisarza do spraw zdrowia. To będzie drugie spotkanie unijnych ministrów poświęcone koronawirusowi. Pierwsze odbyło się 13 lutego. Szefowie resortów zdrowia uzgodnili wtedy, że będą koordynować swoje działania. O rozwoju sytuacji w związku z tym groźnym patogenem premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z wojewodami. Podjęto m.in. decyzję, że rząd przeznaczy 100 milionów złotych dla szpitali na przygotowania do przyjęcia pacjentów, którzy mogą być zakażeni koronawirusem. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, zamówiono też dodatkowe 30 tysięcy testów do badania osób potencjalnie chorych. Rząd na przyszłość przygotowuje zapasy tychże badań. Dzisiaj wyleciał rządowy samolot. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będziemy mieli kolejne 30 tysięcy testów. W Polsce nie stwierdzono dotychczas zakażenia koronawirusem. W Europie sytuacja najpoważniejsza jest we Włoszech. Dziś podano, że tragiczny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrósł do 21 osób. Oznacza to, że w ciągu doby zmarły 4 kolejne osoby. 821 jest zakażonych. Ich liczba wzrosła o prawie 200. 32-letnia Magdalena K., podejrzana o kierowanie gangiem powiązanym z pseudokibicami Krakowi Kraków, została zatrzymana na Słowacji, poinformował rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Zatrzymali ją w asyście polskich policjantów słowaccy, którzy zdobyli informację, gdzie może przebywać Magdalena K. Policjanci słowaccy dokonali szybkiego, profesjonalnego, dynamicznego zatrzymania tej kobiety. Nasi policjanci po zatrzymaniu potwierdzili, że to właśnie poszukiwana Magdalena K. Kobieta była poszukiwana na podstawie europejskiego nakazu aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. W najbliższym czasie Magdalena K. trafi do aresztu, gdzie będzie do dyspozycji prokuratury. Grupa, którą według śledczych kierowała, zajmowała się głównie handlem narkotykami. Dziś odbyło się spotkanie w sprawie rekompensaty od spółki Veolia dla stołecznej policji za straty spowodowane przez zeszłotygodniową awarię. Do zdarzenia doszło w Koszarach przy ulicy Jagiellońskiej na Pradze Północ. Wskutek awarii ciepłowniczej gorąca woda zalała laboratorium kryminalistyczne. Zginęło 6 wyszkolonych policyjnych psów. Rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak zaznacza, że spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, ale jeszcze bez konkretów. Veolia Energia Warszawa wskazała, że likwidacja awarii przebiegła sprawnie i profesjonalnie. Obu stronom zależy na szybkim przywróceniu stanu sprzed awarii. Mowa zarówno o stratach materialnych, ale przede wszystkim o możliwości rozpoczęcia szkoleń pierwszych psów przez przewodników laboratorium kryminalistycznego. Veolia deklarowała wcześniej opłacenie szkolenia i zakup psów. Na razie jednak policja nie informuje o oszacowanych stratach. Jeżeli chodzi o kwoty, zdecydowanie za wcześnie jest na to, by je wskazywać. Mowa tutaj przede wszystkim o kilku czynnościach, które są prowadzone. Mowa zarówno o kontrolnych czynnościach prowadzonych przez Komendę Stołeczną Policji, jak również trwające dochodzenie nadzorowane przez prokuraturę. Policja ocenia, że odbudowa pracowni osmologicznej będzie ciężka i długotrwała. Wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO otrzymał pozytywną ocenę. List w tej sprawie z Centrum Światowego Dziedzictwa otrzymała wiceminister kultury, a zarazem generalny konserwator zabytków profesor Magdalena Gawin. To pierwszy etap. Teraz wniosek trafi do oceny ekspertów z Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych. Ta część procedury może potrwać co najmniej półtora roku. O wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa wnioskowały władze resortu kultury Gdańska oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Każdego roku państwa mogą zgłosić jedną kandydaturę do wpisania na listę UNESCO. To był serwis Trójki.

Tu możesz otrzymać tani kredyt łączący twoje pożyczki i kredyty i przy okazji sięgnąć po dodatkową gotówkę. Odwiedź placówkę lub aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,46%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Minimalna kwota kredytu 30 tysięcy złotych. Promocja prosta konsolidacja trwa do odwołania. W ramach promocji można konsolidować tylko zobowiązania spoza Aliorbanku. Regulamin w placówkach i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7. Po 19. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. No dobrze, zaczęło się. Nie ma wyjścia. Musimy do końca. Do 22. Witamy, kłaniamy się. Powiem Państwu szczerze, że poprosiłem o radę coacha, jak to wszystko powinno być dziś od 19 do 22. I coach powiedział krótko. To bardzo proste. Po prostu zagraj 50 utworów i już. Aha! Dobrze. I po tym aha powinni się Państwo już zorientować, kto był tym coachem. Oczywiście Halinka, Helenka. To bardzo proste. Po prostu zagramy 50 utworów. Taki plan na dzisiejszy wieczór. Nie wiem, jakie plany Państwo mają, ale być może dowiemy się tego w trakcie. Oczywiście zapraszamy do rozmowy. Nasze plany, czyli Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Zagramy 50 utworów. Dokładnie 51. A nawet 51,5. Dlaczego 51,5, to się wszystko wyjaśni za kilka chwil. Tak się porobiło, że druhowie drużynowi wyjechani, Niedźwiedź w Szklarskiej jutro piastuje Bieg Piastów. Piotrek jeszcze dalej za horyzontem festiwaluje na festiwalu. No i wkraczają druhowie zastępowi. Dziś LPS Telka po 10. Mam nadzieję, że Państwo słuchali. No i my będziemy Państwu zajmowali czas teraz do 22 na liście przebojów. Helenka wydrukowała 152 notowanie z 2 marca 1985 roku. Ciekawe rzeczy tu się pojawiły. Kilka nowości, między innymi Sal Solo nowy, Oddział Zamknięty, Łubu Du, Klaus Mittwoch i takie tam. Ale moglibyśmy coś ciekawego zagrać. Tyle tylko, że koledzy już zagrali wcześniej. Między innymi Numero Uno. YouTube też. Papa Dance było. Limal ciągle jest na liście. Na pierwszym miejscu, to ważna informacja, ciągle, tak jak tydzień temu, Shaking Stevens. TSA na 6, Manam na 7, Wem. Tak, na 8 Last Christmas ciągle. Przypomnę, 2 marca 85 roku. I Last Christmas ciągle jest. Ciągle też wysoko na 4 George Michael z utworem, który się pojawił w październiku chyba. Przecież na liście graliśmy. Michał, możemy spróbować? Jest taki ładny. Piękny saksofon i nie tylko. To na 4, ale zapytałem Państwa na Twitterze, co byśmy mogli zagrać. No i między Pani sporo takich odpowiedzi, bo Pani Karolina też napisała: Foreigner, mój mąż specjalnie kupił winyla dla tej piosenki i teraz ją pięknie przeżywa. Drogi Panie mężu, to dla Pana. Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life. got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. Nie wiem, czy tylko ja słyszę saksofony wszędzie dookoła, ale one gdzieś krążą. Tak to było dokładnie 2 marca 1985 roku. 152 notowanie prowadził Marek Niedźwiecki wtedy. Z drugiego na drugie, Foreigner. Też piękny utwór. Mam nadzieję, że mąż pani Karoliny przeżywał. Zostawiamy to, co było. Teraz skupiamy się na 1987 notowaniu. Kłaniamy się wszystkim urodzonym w 1987 roku. No i na 50. niestety 4 pozycje w dół. Kasia Kowalska i pan Stanisław także. Tolerancja na miły Bóg w wersji Unplugged. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budować ściany wokół siebie. Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe... Tolerancja. Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. 4 pozycje w dół na 50. A na 49. także spadają. To The Beatles. O Darling w wersji 2019. Oh, darling, please be tam... Beatlesi. Na 49, ale lecimy dalej. I tu też niestety w dół 6 pozycji. Z 42 na 48 to będzie Marek Dyjak i Miriam, a ja tylko korzystając z okazji, jeszcze pan Marek nie śpiewa, przypomnę, że mogą państwo korzystać z adresu mailowego. Ten rankowy weźmiemy najprościej. ranek@polskieradio.pl. ranek@polskieradio.pl. Być może jakieś plany na wieczór. Życzę państwu przede wszystkim spokojnego wieczoru. Chyba tego potrzebujemy, żeby tak spokojnie to przeszło. Kot pędzą w parną noc, koła pociąg wjechał w lasu mrok. Wołam wąskie okienko, imię twe wypieścił mnie. Twój smak na moich ustach, twój szept w moich uszach. Zaraz wstanie czarny świt, miła, tule do ust twoje imię. Marek Dyjak, Miriam na 48. Michał mówi, że wszystko zmieścimy tak jak trzeba. Próbujemy. Na 47. Doktor Misio. Chcesz się bać? Mądry i zrównoważony, tak przystojny i umięśniony, pod koszulą skromnie ukrywam włosioną klatkę schodową. Uśmiech mam niepokojący, bo wiem jak gęby śnieżno-białe zęby. Pod szyją krawat modny pod pachą, szybko strzelny w kaburze pistolet. Chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. Chcesz się bać, doktor Misio? Trzy pozycje w dół na 47, no i jest w końcu utwór, który zyskuje też trzy pozycje. Na 46 z 49 to będzie Baranowski. Czułe miejsce. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Pragniesz poznać kilka moich dni, rozczarować się na parę chwil. Chcesz wziąć ode mnie cały smak, znów chcesz bym coś ci dał. Chcesz zobaczyć mnie gdy jestem zły, by zrozumieć to co we mnie tkwi, by za chwilę bez oporu móc ocenić cały mój świat. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Tylko nie w czułe miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Na 46. Czułe miejsce i Baranowski. Dziękuję za listy. A pan Adrian dopytuje, 25 minut po 7 już, nawet 26, a doktora Rożka nie było. Będzie, w poniedziałek jesteśmy umówieni z doktorem Tomaszem. Na razie jesteśmy umówieni z Mortasem, bo Mortas to nowość na 45. Zaufam przedostatni raz. bez słów, by pojutrze wrócić tu. Na jeden dzień nie stracę nic. Poza wszystkim, za twoje szczęście, na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, wiem. Wyszedł dobranoc przedostatni raz. Przedostatni i Mortas na 45. to nowość. A Michał nie zdąży pozdrowić, a tu pozdrowienia ważne mam od słuchacza. No to może za chwilkę. Chyba nawet nie muszę mówić, bo to wszystko słychać. Jeff Lynne's Yellow. Na 44. nowość, a te pozdrowienia, które miałem przekazać. Dzień dobry ranek, dzień dobry panie Tomaszu. Chciałem jako urodzony w 1987 roku pozdrowić serdecznie moją ukochaną i najwspanialszą małżonkę, która na mnie czeka na imprezie w hotelu, a ja zaraz do niej dotrę. Pozdrowienie dla wszystkich urodzonych w 1987 roku. Miłego wieczoru dla słuchających. Notowanie 1987, więc czekamy także na sygnały od osób urodzonych dokładnie w tym roku. I zaglądamy sobie na 43. miejsce w międzyczasie z 37. 6 pozycji w dół. Billie Eilish. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. To nie jest utwór z nowego Bonda. Jeszcze będzie z nowego Bonda utwór, ale to... A to się jeszcze wydarzy. 43. miejsce, Billie Eilish i spada. A pan tata Maciek napisał, że chciał pozdrowić 5-letniego Clemensa, który czyta komiks i macha nogami w rytm LP3. Bardzo dobrze. To teraz sobie będzie machał. Nie ma takiej melodii. Ja panu nie przeszkadzałem. Nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz. Nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk. Nikt nie oddycha. Troszkę wolniej można machać nóżkami. Dawid Podsiadło. O, jeszcze pani Alicja też pozdrawia męża. Rocznik 87. W poniedziałek wchodzi w 33. rok. W dodatku pan Marcin. Wszystkiego dobrego.

Smiley i Alanis Morissette przyjedzie do nas na koncert na 34. i to jest nowość i bardzo się cieszymy. A na 33. także spory skok w górę z 39., czyli 6 pozycji dalej Sosnowski. Niedługo Wasiecki. Długo, długo, bardzo. Nie jeden dzień, nie jedną noc. Trzymałem się, trzymałem hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja, czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat. Czekałem długo, długo, bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie nie do pałków też, włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Sosnowski dalej. O 19.05 w niedzielę koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę być wtedy w okolicach radioodbiornika. Myślę, że warto. Pan Daniel prosi o pozdrowienie na antenie. Trzy dziewczynki trzeba pozdrowić. Kasię, Hanię i Lenkę, które zostały w domu przy liście. Ja niestety musiałem wyjechać. Dziewczyny, droga w porządku. Jestem na wysokości góry Świętej Anny. Całuję i pozdrawiam. Ważne informacje oczywiście. No a my dalej i to będzie Karaś i Rogucki na 32. Także do góry o 4 pozycje. Katrina. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. Na serię kolejnych zamachów ogłaszam stan wyjątkowy, bez gwarantowanej strefy bezpieczeństwa. Katrina, Karaś i Rogucki, Katrina na 32. I tu też kolejny utwór, to będzie wzrost o 3 pozycje na 31. To już? Już jesteśmy przy 31? Bardzo dobrze, że ta piosenka awansuje. Bardzo dobrze. Kto jeszcze nie rozpoznał, to przypomnę. To Brudna Miłość i Piotr Bukartyk. Sobie zwłaszcza krzywdę zrobiłbyś, umiesz milczeć, mam nadzieję. Każdy w życiu dźwiga jakiś krzyż. Ten twój wcale ciężki nie jest. Czekolady, lodów ile chcesz. Zniknąć, wiesz, pomyśl, zanim komuś powiesz.